Odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Jest poniedziałek, 23 dzień kwietnia, minęła 17, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w tym serwisie o zeznaniach Donalda Tuska przed warszawskim sądem. Były premier zeznawał jako świadek w procesie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Są zarzuty m.in. propagowania faszyzmu dla organizatorów koncertów zatrzymanych na Dolnym Śląsku. Jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu. Żona księcia Williama, księżna Kate, urodziła syna. Przez prawie 5 godzin Donald Tusk zeznawał przed warszawskim sądem jako świadek w procesie byłego szefa swojej kancelarii w czasach, gdy był premierem, Tomasza Arabskiego, a także czterech innych urzędników. Chodzi o organizację wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżyciele prywatni, część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, stawiają zarzuty niedopełnienia obowiązków. Były premier, a dziś przewodniczący Rady Europejskiej, przez prawie godzinę składał zeznania w trybie niejawnym, ale wcześniej sala sądowa była otwarta. Relacja Karola Darmorosa. W części jawnej Donald Tusk zeznał, że sama organizacja lotu do Smoleńska nie była jego kompetencją. Sądzę, że organizacją lotu zajmował się pułk. Ja się nie interesowałem tym, kto się zajmuje organizacją lotu. Były premier stale podkreślał, że prezydent Kaczyński nie dążył do wspólnych obchodów, a Pałac Prezydencki nie kwestionował dwóch wizyt w Katyniu, więc o ich rozdzieleniu nie było mowy. W moim przekonaniu prezydent Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy przyjęli z zadowoleniem i raczej z czymś na kształt ulgi to, że tak ta sekwencja będzie wyglądała. Te zeznania krytycznie oceniła wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich Ewa Kochanowska. Jest bardzo przykro popatrzeć, jak właściwie nikt za nic nie odpowiada. Ja jestem premierem, więc mnie to nie interesuje. Zdaniem Ewy Kochanowskiej kluczowa jest treść rozmowy z lutego 2010 roku, w której to premier Putin zaprosił Donalda Tuska do Katynia. Prawdopodobnie w kancelarii premiera jakiś dokument czy transkrypt takiej rozmowy powinien się znajdować. Chciałabym go zobaczyć. Po niejawnej części rozprawy i wyjściu z sądu Donald Tusk nie rozmawiał z dziennikarzami. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejny temat. Propagowanie faszyzmu to jeden z zarzutów, jakie usłyszeli dwaj organizatorzy koncertów. Piotr G. i Krzysztof S. zostali zatrzymani w sobotę w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku po akcji kilkuset policjantów i funkcjonariuszy ABW. Dzisiaj stanęli przed prokuratorem. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów, a grozi im do 2 lat więzienia, mówi prokurator rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski. Zarzuty, jakie zostały ogłoszone, dotyczą 5 koncertów, w trakcie których propagowano treści o charakterze totalitarnym, o faszystowskim. Także nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, a także prezentowano treści o charakterze symboliki faszystowskiej. Dodajmy, że obaj zatrzymani to mieszkańcy Dzierżoniowa, mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Oceniają go pozytywnie, ale uważają, że najważniejsze będzie to, jak zostanie zrealizowany. W ten sposób niepełnosprawni mówią o programie Dostępność Plus. A zakłada on m.in., że budynki będą bardziej dostępne, strony internetowe zostaną dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych, pojawią się także pomagający im asystenci. Wiceprezes Fundacji Katarynka, propagującej audiodeskrypcję dla niewidomych, Justyna Mańkowska, tak ocenia te plany. Najważniejsze będą takie regulacje prawne i jakieś formy nacisku po to, żeby rzeczywiście te rozwiązania weszły w życie. Żeby każdy ze środowisk zainteresowanych respektowało postanowienia tego programu. Program chwali Miłosz Krawczyk, który jeździ na wózku inwalidzkim i którego firma produkuje wózki elektryczne. On również twierdzi, że największym problemem może być realizacja Dostępności Plus. Nawet jeżeli zostanie wdrożone 10 czy 20% z tego, co jest deklarowane tutaj, to i tak będzie olbrzymi krok naprzód. Bo tak naprawdę każda osoba niepełnosprawna, tak jak tutaj padło, że 1/3 jest osób niepełnosprawnych w Polsce, czy 10%, 12%, różne procenty można różnie ująć. Natomiast jeżeli nawet pomożemy jednej czy dwóm, 50 osobom z tych setek tysięcy, to i tak jest krok do przodu. Program ma zostać zrealizowany w ciągu 7 lat, ma kosztować 23 miliardy złotych. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Księżna Kate i książę William mają syna. Pałac Kensington potwierdził oficjalnie, że trzecie królewskie dziecko przyszło na świat w południe czasu polskiego. Jest piąte w linii sukcesji po księciu Karolu, swoim ojcu i rodzeństwie. Matka i dziecko czują się dobrze, przy porodzie był obecny ojciec, a Brytyjczycy zastanawiają się już nad imieniem dla nowego członka królewskiej rodziny. to chłopiec, książę ważący ponad 3 kg 800 gramów. Przed pałacem Buckingham przybite gwoździami oświadczenie w eleganckiej ramce. Teraz jeszcze pytanie o imię. Bukmacherzy pośród faworytów wskazują na Fryderyka, Jakuba, Artura czy Filipa. W przeszłości trzeba było trochę poczekać. W przypadku Charlotte i Jerzego rodzice poinformowali świat o ich imionach w 2 dni po narodzinach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. A już teraz czas na wiadomości sportowe w studiu Jan Kałucki. A za godzinę rozpocznie się ostatni mecz 32. kolejki Lotto Ekstraklasy. Krakowia zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. I jeśli drużyna Pasów zdobędzie przynajmniej jeden punkt, to już na pewno utrzyma się w lidze. Trener Krakowi Michał Probierz zwraca jednak uwagę, że Lechia na pewno tanioskóry nie sprzeda. Najlepiej o tym świadczą ostatnie zwycięstwa gdańszczan w derbach Trójmiasta. Czeka nas bardzo trudne spotkanie, bo nie o co ukrywać, że Lechia po tych 2 meczach na pewno jest bardzo podbudowana i gdzieś tam na pewno dostała jakiegoś takiego wiatru od morza, a my swoje chcemy dalej utrzymywać i to co mówiłem, że chcemy zająć to 9. miejsce i o to rywalizować. Początek meczu o 18:00, natomiast w tej chwili trwa mecz na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie dywizji 1A. Polska gra ze Słowenią i jak na razie wygrywa 1-0. Trwa 2. tercja. Zostajemy jeszcze przy dyscyplinach zimowych. Austriak Thomas Dietrich zakończył sportową karierę. 26-letni skoczek narciarski 5 miesięcy temu uległ poważnemu wypadkowi i już nie wróci do wyczynowego sportu. Przypomnę, że Dietrich 4 lata temu zwyciężył w turnieju 4 skoczni. I na koniec siatkówka. Były reprezentant Polski Piotr Gacek został prezesem ONIKO Warszawa. Gacek będzie łączył tę funkcję z posadą dyrektora sportowego. Zmiany w kierownictwie warszawskiego klubu to efekt niezakwalifikowania się zespołu do fazy play-off Mistrzostw Polski. ONIKO pozostała walka o 7. miejsce z Kuprum Lubin. Początek tego meczu o 20:00, a nieco wcześniej, bo już za godzinę rozpocznie się 3. półfinałowe starcie w ekstraklasie siatkarek. Developers Skyres Rzeszów skonfrontuje się z ŁKS-em Łódź, a najświeższy wynik tego meczu w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Pierwsze słowo o pogodzie. Przed nami burzowa noc. Zagrzmi w centrum, na południe, a także na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju mniej słońca, więcej chmur i niższe temperatury. Od 12 do 21 stopni. Deszcze na wybrzeżu i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy we wtorek, punktualnie o 20:00, Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup Android TV Philips 55 cali 4K klasa B Ambilight OLED za 6999 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Panie! Skąd pan tym walcem tutaj? Z Plusa! Teraz w Plusie na kartę jedna równa stawka do wszystkich. Prosto i równo. Ale sklep mi pan z ziemią zrównał. Oj tam, nieważne, za to pieniądze na koncie ważny rok. Zapraszam do walca. Lubię takich operatorów. Brawo ty! Brawo ja! Tylko w Plusie prosto na kartę. Jedna równa stawka do wszystkich w Polsce i w Unii. A pieniądze na koncie ważne rok po każdym doładowaniu. Szczegóły w punktach sprzedaży i na plus.pl. Proste. Plus. Brawo ty. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Nie żebym już odliczał, ale prawda jest taka, że wielkimi krokami zbliża się wielki weekend. Pytaliśmy o pogodę na Mazurach. Pytaliście Państwo o pogodę na Mazurach. Ja mieszkam pod Ełkiem nad Łasimiadami. W tej chwili mamy 21 stopni, a weekend ma być podobnie. Jutro, pojutrze ma być ochłodzenie. Ale już weekend ma być znowu taki słoneczny, około 20 stopni. Także już będzie można wypłynąć na jezioro i łowić szczupaki. Bardzo dziękuję. A jaką Państwa pogoda będzie w długi weekend w miejscach wartych odwiedzenia? Proszę do nas napisać, proszę zadzwonić. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A muzycznie drugą godzinę zaczynamy od naszej piosenki dnia. Bokka, Paper Fuse. Piosenka dnia w Trójce, Bokka i Paper Fuse. 14 minut po godzinie 17, a my już teraz wracamy do tematu przeszukania domu naszej dziennikarki przez policję. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dziś sąd rozpatrywał zażalenie Anny Rokicińskiej na bezpodstawne zatrzymanie. Przypomnijmy, niecały miesiąc temu policjanci przez pomyłkę wtargnęli do jej domu. Przeszukiwali go przez 3 godziny, a w tym czasie Anna skuta była kajdankami. A wszystko to działo się w obecności jej dzieci. Później funkcjonariusze zorientowali się, że to pomyłka. Przeprosili i wyszli. W studiu Łukasz Karusta, który zajmował się dziś tą sprawą. Powiedz, jaka jest decyzja sądu w tej kwestii? No, 3 słowa są tutaj kluczowe. Niezasadne, nielegalne, ale prawidłowe. Tak sąd rejonowy w Żyrardowie ocenił zatrzymanie Ani. Sąd orzekł, że nie miała ona żadnego związku ze sprawą, która była przedmiotem śledztwa, że nie było żadnych podstaw, by została zatrzymana i że policjanci popełnili rażący błąd. Tak mówiła dzisiaj Ania Rokicińska zaraz po wyjściu z sądu. Zadowolona, ale to trochę takie zadowolenie, właściwie taki śmiech przez łzy. No bo właściwie panowie u mnie nie powinni się pojawić. Pojawili się nielegalnie, niezasadnie, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie nie byłam osobą podejrzewaną o cokolwiek. No i to rzekł sąd i z tego należy się cieszyć. Natomiast nie należy się cieszyć z tego, że do tego typu pomyłek i tego rodzaju stresu w ogóle dochodzi. Bo ja płacę teraz za to ogromną cenę emocjonalną. Sąd orzekł też, że to zatrzymanie było prawidłowe, że wszystko, co odbyło się w środku, było prawidłowe. Zgadzasz się z tym? Sąd tutaj podkreślał w tym akurat wątku, że zostałam pouczona, że panowie dokonali te czynności zgodnie z obowiązującym prawem. Ja nie do końca czuję się w ten sposób potraktowana, dlatego że najzwyczajniej w świecie panowie pouczyli mnie na samym końcu o moich prawach, chyba że nie zrealizowano mojego podstawowego prawa, czyli prawa do adwokata. Na pewno nie jest to koniec. To jest dopiero początek. Co do tego, co odbędzie się dalej, zdecyduje mecenas Łukasz Chojniak, to obrońca Ani. Jest zadowolony z dzisiejszego orzeczenia i dziwi się, że prokuratura próbowała udowodnić zasadność i legalność tego zatrzymania i przeszukania. Boli mnie trochę, jako osobę, która na co dzień funkcjonuje w wymiarze sprawiedliwości, jest uczestnikiem na salach sądowych różnych spraw i posiedzeń, że prokuratura do ostatniej chwili wnosiła o to, żeby uznać to zatrzymanie za legalne i zasadne, wbrew faktom. Dobrze, że zapadło takie orzeczenie. Ono po prostu potwierdza to, co się wydarzyło, a mianowicie to, że to zatrzymanie było i nielegalne, i niezasadne. Do czego to orzeczenie otwiera drogę? Co dalej? To orzeczenie otwiera drogę do procedury odszkodowawczej, z której to oczywiście procedurę pani Anna będzie chciała skorzystać. Otwiera także drogę do dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie, ponieważ dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że należy przyjrzeć się bardzo uważnie temu, jakie motywy, jakie decyzje legły u podstaw tego, że policja dokonała tego zatrzymania. Skoro sąd stwierdza, że jest ono nielegalne, ta kwestia także będzie musiała być zweryfikowana. A wspomniana prokuratura do tej pory wnioskowała o odrzucenie zażalenia. Małgorzata Szyroczyńska z prokuratury w Żyrardowie utrzymuje, że zawinił lokalizator sygnału telefonu komórkowego, który wskazywał na dom Ani. I tyle. Do błędów doszło tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych. Były prowadzone działania operacyjne policji, które bardzo wyraźnie wskazywały na dom skarżącej. Wiedzieli, że szukają osoby Anna. Pani Rokicińska ma na imię Anna i wiedzieli, że szukają osoby, która znajduje się w odległości od lokalizatora, który wskazywał na dom zatrzymanej. To wiemy, ale za błędy ponosi się konsekwencje. Policjanci w momencie zatrzymania działali w uznaniu prokuratury legalnie, zasadnie i prawidłowo. Technika jest omylna, ludzie są omylni i tego nigdy nie zagwarantujemy. Ale sąd tylko w 1/3 przyznał rację prokuraturze. Stwierdził, że działania na miejscu były prawidłowe, a to oznacza, że czynności w domu odbyły się zgodnie z procedurami. Policjanci przyznali się do pomyłki, za co przeprosił Anię i naczelnik, i komendant wojewódzki, i komendant główny policji. Policja musiała też przeprosić za tweet, w którym dzień po zdarzeniu napisała: strasznie słabe. Ta dziennikarka podkręca i robi show, płacze, ale mimo wszystko przypuszczam, że niestety nasi policjanci mogli pozwolić sobie na różne gadki. Przypuszczam, że skoro w tym domu był podobno taki bałagan jak na Melinie, to ten wygląd uśpił ich czujność. Tweet podobno też był pomyłką. A w Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu miało być w tej sprawie prowadzone wewnętrzne śledztwo. Dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi, na jakim jest etapie i czy w ogóle jest prowadzone. Sprawę będziemy oczywiście monitorować. I to nie tylko dlatego, że dotyczy ona naszej redakcyjnej koleżanki. Zresztą ona sama mówi, że zrezygnowałaby z odwoływania się do wyższych instancji, ale wie, że podobnych przypadków jest więcej. Chciałam tylko powiedzieć, że ja nie robię tego dla siebie, bo to nie chodzi tutaj o mnie. Chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy mogą się znaleźć w takiej sytuacji, a nie powinni się znaleźć. I gdyby nie ta myśl, mnie by to w tym sądzie w ogóle nie było. czyli ciąg dalszy na pewno nastąpi, a dzisiaj przypomnijmy, niezasadne, nielegalne, ale prawidłowe. Tak orzekł sąd w sprawie zatrzymania Ani. Bardzo dziękuję, Łukasz Karusta. My tą sprawą nadal będziemy się zajmowali. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy od Państwa, czekamy na telefony. Proszę zadzwonić do Helen. Za chwil kilka Ernest Zozuń porozmawia w programie Z definicji Europa o budowanym gazociągu Nord Stream 2. Tymczasem pani Beata, jak pisze z ciepłego Elbląga, prosi o więcej muzycznego czadu. Pani Beato, no to może tak. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze. Organek do ostatniego dźwięku, do ostatniej nuty. 23 minuty po godzinie 17. Czas na temat europejski i Ernest Zozuń. Dziś to najkrótsza, najbardziej ekonomiczna i najbardziej ekologiczna droga dostaw rosyjskiego gazu dla klientów z Unii Europejskiej. Tak o gazociągu Nord Stream 2 mówi szef Gazpromu Aleksiej Miller. Najkrótszy być może, ekonomiczny być może, ekologiczny... No, ale jeszcze jedno, czy bezpieczny pod każdym względem dla tego, co nazywa się? Z definicji Europa. Gazoprowód Sierny Patok nie samy żelany w Europie. Gazociąg Nord Stream nie jest najlepiej postrzeganą inwestycją w Europie. Mówi propagandowy film organizacji Politrasja. Tak samo niezbyt przychylnie patrzy się na gazociąg Nord Stream 2. Dalej mówi owa reklamówka i tylko z tymi dwoma stwierdzeniami z niej można się zgodzić, bo później zaczyna się już propaganda tłumacząca, że Europa innego wyjścia nie ma. W gruncie rzeczy ta teza staje się aktualna coraz mniej. Szymon Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Z jednej strony mamy już od dość długiego czasu pewną sieć gazociągów także łączących Unię Europejską z Norwegią, z drugiej strony także jeszcze z państwami północnej Afryki. Jednocześnie oprócz tego, co jest w tej chwili kluczowe bez wątpienia, mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem rynku LNG, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również i w innych państwach, między innymi w Australii, co sprawia, że ceny LNG spadają. Dlatego wraz z upływem czasu wydaje się, że skazanie wyłącznie na gaz rosyjski jest coraz mniej rzeczą oczywistą. I choć Rosjanie przestają być podstawowym dostawcą paliwa, to cały czas dążą do tego, by regulować jego dystrybucję. Czyli w razie potrzeby temu lub tamtemu zakręcić kurek lub taki albo inny gaz do rury wpuścić. To jest coraz bardziej istotne w tej polityce Gazpromu, którą my obserwujemy. Przed taką sytuacją strzec ma Unię Europejską pakiet energetyczny, a w nim dyrektywa gazowa. Dyrektywa gazowa uchwalona w 2009 roku jest jednym z elementów pakietu energetycznego. W swoim artykule 9 pod tytułem Rozdział systemów przesyłowych i operatorów systemów przesyłowych nakazuje uniezależnienie systemów przesyłowych gazu ziemnego na terenie Unii Europejskiej od jego producentów. Nie pozwala, by jakakolwiek firma wydobywająca paliwo była właścicielem rurociągów, a nawet by członkowie władz takich firm wchodzili do jakichkolwiek struktur mających wpływ na działalność operatorów przesyłowych w Unii. No ale jest pewne ale. Dlatego, że dyrektywa przewiduje możliwość zwolnienia. Szymon Zaremba. Nie jest to tak, że dyrektywa obowiązuje jakby w całej Unii Europejskiej do wszystkich gazociągów na tych samych zasadach. Trwają bardzo ożywione debaty, czy dyrektywa gazowa stosują się i do Nord Stream 1, i do Nord Stream 2. Jednym z kluczowych problemów jest to, że dyrektywa gazowa nie zawiera wyraźnego terminu, który odnosiłby się do gazociągów łączących państwa trzecie z Unią Europejską. Praktyka Komisji Europejskiej była bardzo niejednolita dotychczas. O ile w przypadku gazociągu South Stream, który miał biec z Rosji do Bułgarii po dnie Morza Czarnego, a następnie dalej przez kilka państw Unii Europejskiej, Komisja Europejska argumentowała, że rzeczywiście prawo unijne ma pełne zastosowanie, o tyle w przypadku Nord Stream mieliśmy do czynienia z pewną ciszą. Kwestia podporządkowania Nord Streamu nie została wówczas jednoznacznie wyjaśniona. A w związku z tym Gazprom doszedł do wniosku, że dlaczego nie spróbować ponownie. I tu właśnie pojawiły się protesty wielu unijnych państw. Zebrane w specjalnym raporcie przez Jerzego Buzka, zaproponowane przy tej okazji zmiany, zaakceptował w minionym tygodniu Parlament Europejski. Z unijnych przepisów nie mogą być wyłączone inwestycje, które zagrażają zróżnicowaniu i bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii. Pod uwagę mają być też brane sankcje ekonomiczne nałożone na dostawcę, tak jak to jest w przypadku Rosji. Twórcy raportu przyznają, że przygotowania do zmian nie były łatwe. Podczas prac komisji grupa zwolenników Nord Stream 2 próbowała nie dopuścić do głosowania nad raportem. Teraz Jerzy Buzek ma rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie zmian w dyrektywie gazowej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Nawet obecny projekt komisji przewiduje możliwość zwolnień dla gazociągów. Jeszcze raz Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Z drugiej jednakże strony ta nowelizacja zakłada, że wszystkie gazociągi, które łączą państwa trzecie i Unię Europejską, będą temu prawu poddane przynajmniej w tym podstawowym zakresie. To znaczy, że będzie przynajmniej trzeba wystąpić o to zwolnienie. W związku z tym komisja będzie mogła dokonać jednostkowej oceny w przypadku każdego gazociągu, czy rzeczywiście zasługuje on na takie zwolnienie, czy nie zasługuje. Rurociąg Nord Stream jest w stanie dostarczyć do Europy taką ilość gazu rocznie, na jaką tankowcom potrzeba 1400 rejsów. Zachwala inwestycje rosyjska reklamówka, którą na początku już Państwu prezentowałem. I być może ekonomicznie to bardzo opłacalna dla Europy byłaby inwestycja, gdyby partner miał w tym interes tylko ekonomiczny. A tak, to skórka raczej nie jest warta tej wyprawki. I nie byłaby to już. Z definicji Europa. Ernest Zozoń wróci w przyszłym tygodniu, a my mówiliśmy o przeszukaniu domu naszej koleżanki. Dziś tą sprawą zajął się sąd. Tym policjantom tak było trudno, jak już weszli do koleżanki domu państwa, żeby wykonać telefon na ten telefon, który lokalizowali. Tym bardziej, że mieli ten telefon, tego co słyszałem, zabrali koleżance. To jest straszna ich buta i moim zdaniem to pani prokurator znowu opowiada jakieś bajki. Our ties used to get stronger day by day. staring mystery. Yet I'm so one sweet one's other. That's the fragile way I'm looking for. Minęło już 17.30. W Trójce czas na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Komisja Europejska ma już gotowy projekt rozporządzenia dotyczący uzależnienia wypłaty środków z Unii od praworządności. Otwartą kwestią pozostaje, czy będzie to decyzja samej Komisji, czy też krajów wspólnoty, dowiedziała się polska agencja prasowa. Jak podano w przypadku, jeśli w danym kraju nie będzie niezależnego sądownictwa, to będzie można zamrozić środki. Może to dotyczyć funduszy spójności, ale także środków ze wspólnej polityki rolnej, które przechodzą przez centralne instytucje rządowe. O tym komisarze mają dyskutować w najbliższą środę. Propozycja nowego budżetu ma zostać przyjęta na początku maja. Rozszerzono listę zarzutów dla nożownika ze Stalowej Woli. Konrad K. zaatakował w październiku zeszłego roku. Wszedł do galerii handlowej i ranił nożami 9 osób, z czego jedna zmarła. Teraz mężczyzna ma 18 zarzutów. Odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Grozi mu za to nawet dożywocie. Rozpoczyna się tegoroczna wielka zbiórka książek w 7 miastach Polski. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach do 20 maja można oddawać książki, które nie są nam już potrzebne. Trafią one do szpitali, hospicjów i domów dziecka w całym kraju. Lista wszystkich miejsc, gdzie można oddawać książki, jest na zaczytani.org. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. A w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sektor finansów publicznych jest w bardzo dobrym stanie. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ubiegłym roku wyniósł 1,7% PKB wobec 2,3% PKB w 2016 roku. Takie dane podał właśnie GUS. Oznacza to, że na finanse publiczne państwa wpłynął przede wszystkim rekordowo niski deficyt budżetowy, mówi ekonomista PKO BP Marta Petka-Zagajewska. W 2017 roku mieliśmy niesamowicie silne zaskoczenie w poziomie realizacji deficytu tego centralnego. On był mniej więcej dwa razy mniejszy niż zakładano w ustawie. To znaczy zamiast 50 kilku miliardów złotych deficytu mieliśmy 25. Stąd też ten wynik deficytu sektora finansów publicznych jest historycznie niski. I choć wydatki państwa rosną, to na dobrą kondycję sektora finansów publicznych wpływają dwa czynniki. Z jednej strony wyraźna poprawa w ściągalności podatków, która przyniosła w zeszłym roku budżetowi dodatkowych kilkanaście miliardów złotych. Drugi element to to, że 2017 rok był dużo lepszym od oczekiwań rokiem pod względem koniunktury. Siła wzrostu PKB była dużo mocniejsza niż oczekiwaliśmy. Na historycznie dobry stan finansów publicznych wpłynęły także bardzo dobre wyniki samorządów i dobra kondycja sektora ubezpieczeń społecznych, który bardzo mocno korzysta z poprawy na rynku pracy. O 9,2% wzrosła w marcu, licząc rok do roku, sprzedaż detaliczna. W porównaniu z lutym wskaźnik wzrósł o 17,8%. To bardzo dobre dane, mówi z kolei analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. A pana Łukasza jeszcze posłuchamy, przyjdzie na to pora. Po 17 ekonomia w Trójce, po 18.30 ekonomia w Trójce powróci. O czym będzie mowa? A właśnie, będziemy mówili o bardzo dobrych danych, jeśli chodzi o instytucje rządowe i samorządowe, czyli deficyt tego sektora. Powiemy też o sprzedaży detalicznej. A skoro jestem jeszcze przy głosie, to dodam, że giełda papierów wartościowych dzisiaj zanotowała spadki. WIG 20 na minusie 0,29%, WIG 0,32%, obroty 600 milionów złotych. Frank szwajcarski już nie taki mocny jak w ubiegłym tygodniu. Kosztuje teraz 3,51 zł, euro 4,20 zł, dolar 3,43 zł, funt brytyjski 4,79 zł. To spójrzmy jeszcze na cyferki, ale tym razem te związane z pogodą. A w nocy w wielu miejscach kraju nadal będzie burzowo, zagrzmi w centrum, na południe, także na południowym wschodzie kraju, na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju mniej słońca, więcej chmur i niższe temperatury. Od 12 do 21 stopni, deszcz na wybrzeżu i na południowych krańcach kraju. Trójka. Program trzeci.

Krzysztof Czabański chce, aby prokuratura ustaliła, kto odpowiada za podanie informacji o tym, że otrzymał 72 tysiące złotych nagrody. Jak mówił dziś podczas konferencji, wprawdzie otrzymał raz nagrodę, ale była ona znacznie niższa. W czasach, kiedy byłem wiceministrem kultury, to był rok 2016, dostałem raz jednorazową nagrodę w 6 tysięcy złotych brutto, 4200 netto. Czabański uważa więc, że został celowo pomówiony. Trudno tutaj mieć jakiekolwiek zarzuty, że to była stała podwyżka do pensji, czy tego typu argumenty, które padały ze strony posłów Platformy. To miało na celu w tym okręgu przeciągnięcie głosów wyborców na swoją rzecz. Z kolei poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że nigdzie nie padło stwierdzenie, jakoby Krzysztof Czabański otrzymał 72 tysiące złotych premii czy nagrody. Ja wiem, co mówiłem podczas konferencji prasowej. Nie twierdziłem, że to były pseudonagrody. To akurat była druga pensja, albo trzecia pensja pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Ja nie użyłem sformułowania o tym, że ta kwota 72 tysięcy to była akurat forma tych comiesięcznych nagród, które brali jego koledzy. Na billboardzie można przeczytać cytat z przemówienia Beaty Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały. Co mogłoby sugerować premię dla przewodniczącego Czabańskiego? Według posła Brejzy to cytat uniwersalny. My pokazujemy różne sposoby dojenia państwa przez polityków PiS i hasło Beaty Szydło należało się politykom PiS jest hasłem uniwersalnym. Należą się premie kierownikom administracji rządowej, należą się swojakom w Radzie Mediów Narodowych i należą się wszystkim pisiewiczom, którzy do dziwnych tworów trafiają decyzjami politycznymi PiS. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista do spraw marketingu politycznego z Kolegium Civitas, wskazuje, że billboard przygotowany przez Platformę Obywatelską jest niejednoznaczny. Całego kontekstu kampanii billboardowej. Może to sugerować, że chodzi o nagrodę. Jeżeli faktycznie jest tak, że Platforma sugerowała, że chodzi o zarobki, no to zrobiła osobny billboard z Małgorzatą Sadurską, która jako członek zarządu PZU zarobiła 421 tysięcy złotych. I to było wyraźnie na billboardzie zaznaczone. A profesor Henryk Domański przypomina, że w historii polskiej polityki pomówienie wpłynęło na wyniki wyborów prezydenckich w 2005 roku. Współpracownica premiera Cimoszewicza oskarżyła go o korupcję, co było nieprawdą, jak się okazało, ale przedostało się do opinii publicznej. I wydaje się, że ten zarzut zadecydował o tym, że Włodzimierz Cimoszewicz wycofał się w ogóle z tych wyborów. Jak zapowiedział przewodniczący Krzysztof Czabański, następnym jego krokiem będzie wniesienie pozwu do sądu przeciwko osobom odpowiedzialnym za oczerniającą go akcję billboardową. Te relacje przygotowała Paulina Kozion. Za dwie minuty Puls Trójki i Beata Michniewicz. A już teraz Name for You to zespół The Shins. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Posłowie Monika Rosa z Nowoczesnej w studiu w Warszawie i Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zaproponowałam Państwu rozmowę o solidarnym państwie i daninie solidarnościowej, o której mówił premier Mateusz Morawiecki, ale najpierw poproszę o refleksje związane z dzisiejszymi zeznaniami szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska. dotyczyły organizacji wizyt w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Były premier zeznawał w procesie byłego ministra Tomasza Arabskiego. To jest ważne wydarzenie, Tomasz Latos? No, wydarzenie przede wszystkim zaplanowane, a w tym wszystkim najdziwniejsze jest to, że pan premier mówi, nie wiem, nie pamiętam. No, troszkę się ustawia w jednym szeregu z tymi, którzy na ogół broniąc, mają coś do ukrycia, broniąc się właśnie zasłaniają się niepamięcią, a jednocześnie doskonale pamięta, o czym rozmawiał, tak twierdzi zresztą, że o tym rozmawiał z Putinem na molo i mówi ze szczegółami o tej rozmowie, jednocześnie wydaje się to dość mało prawdopodobne i dość mało wiarygodne, że ważni politycy rozmawiają na temat tego, gdzie kto biega i tym podobnych spraw. Wydaje się, że skoro się oddalili w ustronne miejsce, to raczej jednak mieli do porozmawienia o czymś zgoła politycznym. No tego nie sprawdzimy. Jeśli tego chodzi o pamięć, to bywa zawodna, nawet jak ludzie są dużo młodsi niż był wtedy Donald Tusk. Pani Monika Rosa pewnie nie ma problemów z pamięcią, ale też nie była nigdzie wzywana. No, Donald Tusk wypełnił swój obowiązek, został wezwany, złożył oświadczenie, wyjaśnił rzeczy, które wiedział. No, premier nie zajmuje się kwestiami logistycznymi, nie sprawdza jakości samolotu, którym leci, nie kontroluje i nadzoruje kwestii technicznych i logistycznych. Przy organizacji takich wizyt, czy to prezydenckich, czy to ministerialnych, czy to właśnie na szczeblu premiera, no, premier zainteresuje się głównie kwestiami politycznymi, jaki cel ma osiągnąć wizyta, a kwestie logistyczne i bezpieczeństwa powierza odpowiednim służbom i urzędnikom. No i to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało. Niestety to jest tak, że politycy PiS-u przez lata mamili rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, że jest jakaś ukryta prawda. Tej ukrytej prawdy nie ma. To była po prostu katastrofa lotnicza. No na tym etapie nie wiemy, jak jest. No, będziemy do tego wracać, proszę państwa. Będziemy śledzić na bieżąco. Można, jeszcze jedno zdanie, jedno pani zdanie. Redaktor. No, jednak premier powinien nadzorować te służby, zapewnić pełne bezpieczeństwo i wreszcie cały czas pozostaje otwarta kwestia rozdzielenia wizyt i takiej marginalizacji, próby marginalizacji wizyty pana prezydenta. To też była jedna z przyczyn tych błędów organizacyjnych ze strony kancelarii premiera, jeżeli chodzi o przygotowanie tej wizyty. Donald Tusk mówił, że nie było, w ogóle nie było w planach takiego jak wspólna wizyta, więc trudno mówić o rozdzieleniu. Tutaj doszukiwanie się jakiegoś kolejnego dna jest bezsensowne. Mieliście państwo bardzo dużo czasu, komisje smoleńskie, obiecywaliście osiągnięcie wraku, ogromne pieniądze wydane na kolejnych ekspertów i nic, jak się nie okazało, tak? Nie ma żadnych raportów, nie ma informacji, które mogłyby zaprzeczyć oficjalnej wersji. Drodzy państwo, to pani również obserwuje. Drodzy państwo, tak jak mówiłam, będziemy rozmawiać przede wszystkim o tej daninie solidarnościowej i pomocy dla niepełnosprawnych. Jak państwo rozumieją, co to będzie za danina? Czy to będzie po prostu nowa stawka podatkowa? Dlatego, że pani minister finansów mówi, że przygotowanie tego projektu zajmie mniej więcej czas do połowy maja. Czyli może to jest coś bardziej skomplikowanego niż kolejna stawka podatkowa. Oczywiście szczegółów nie znamy, bo te szczegóły poznamy wówczas, kiedy zostanie złożony projekt ustawy w Sejmie. Trudno tego typu przedsięwzięcie jednak podatkowe czy quasi podatkowe przygotować w ciągu paru dni. Więc jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe. Ja bym nawet powiedział, że tempo jest bardzo szybkie, jeżeli pani minister mówi, że w połowie maja będzie gotowa. Natomiast ważna i istotna jest wola rządu rozwiązania tej sprawy i mam nadzieję, że po latach, kiedy były przecież w przeszłości, również w poprzedniej kadencji Sejmu, protesty osób niepełnosprawnych w Sejmie, bardzo zresztą długotrwające i dramatycznie przebiegające, te postulaty zostaną uregulowane, rozwiązane w sposób satysfakcjonujący. Ale jak wszyscy wiemy, to jeśli chodzi o zmiany w podatkach PIT, to nie można ich przeprowadzać w trakcie roku podatkowego. Nie wiemy więc, czy to będzie zmiana w podatku PIT, czy może to będzie inaczej rozwiązane. Tak czy inaczej, jest to na razie dość mglista obietnica, mglista jeśli chodzi o termin, dla tych osób, które okupują korytarze sejmowe ze swoimi niepełnosprawnymi, dorosłymi dziećmi. Monika Rosa. Ja prosto z Sejmu, właśnie z rozmowy z rodzicami, z dziećmi z niepełnosprawnością przyszłam tutaj do radia. I co kolejna wizyta przedstawiciela rządu, to jest większa katastrofa. Premier Morawiecki, rozumiem, że nie był w stanie, nie wiedział co powiedzieć, nie był w stanie wykazać żadnej empatii, miłosierdzia, serca, w związku z czym rzucił jakiś mglisty temat kolejnej daniny czy kolejnej składki. Ale osoby, które protestują, protestowały także parę lat temu i posłowie PiSu i obecni przedstawiciele rządu przychodzili i mówili: tak, spełnimy wasze żądania, tylko wygramy te wybory. Całowali po rękach. Mówili, że kwoty, które są przyznawane opiekunom osób niepełnosprawnych, są dramatycznie niskie. Pani poseł, tę ocenę polityczną to już państwo z opozycji wygłaszali wielokrotnie. Ale my złożyliśmy także konkretne projekty ustaw. W 2016 roku złożyliśmy projekt ustawy. Jasne, ale ja chciałabym porozmawiać o tej daninie. Czy byłaby skłonność także wśród posłów opozycji, aby podwyższać podatki dla najbogatszych? W ogóle idea podwyższenia podatków, zwłaszcza przez ten rząd, no jest bezsensowna, znaczy, że nie wiemy, jaki w ogóle ma przyjmować kwestii daniny. Natomiast no, pieniądze w budżecie skąd? Skoro minister Morawiecki obiecał wyprawki 300 zł, skoro jest 500 zł dla najbogatszych osób, skoro jest kasa na śpiewające ławki z okazji stulecia niepodległości, skoro są pieniądze na przeloty, na limuzyny, na gabinety polityczne i na wiele innych wydatków, nagrody, to znaczy na Polską Fundację Narodową ogromne pieniądze, znaczy, że w budżecie są pieniądze najpotrzebniejszych. Pan a to poseł jest parę Tomasz, miliardów złotych. Pan poseł Tomasz Latos. Czy można znaleźć pieniądze, zanim zadziała, jeśli w ogóle zadziała, mówiąc kolokwialnie, ta fundacja dla osób niepełnosprawnych, fundusz dla osób niepełnosprawnych, ponieważ to jest kwestia, której efekty możemy dopiero odczuć za czas jakiś. Natomiast te osoby, no chyba nie chodzi o to, żeby one były w Sejmie przez następne tygodnie czy miesiące. Obietnica została złożona i my tą obietnicę wypełnimy. Ja przypominam, że zresztą wiele innych spraw już zostało zmienionych, jak chociażby kwestia podwyższenia renty socjalnej od 1 marca, czy kwestia pieniędzy na uczące się dzieci niepełnosprawne, czy też dla drugiego, środki dla drugiego z rodziców, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Natomiast my oczywiście pochylimy się nad każdą propozycją opozycji i będziemy ją też analizować. Natomiast istotne jest jasne stwierdzenie, no skoro jednym się wyjątkowo nie powodzi, mam wyjątkowo trudną sytuację, jest 0,5% osób, które wyjątkowo dużo zarabiają, to już od dawna, przypominam, pojawiały się tego rodzaju postulaty, aby wprowadzić... Pan wie, co to za sumy? Bo rzeczywiście premier powiedział 0,5% podatników. Tak powiedział pan premier. Ale 0,5% jest tych najlepiej zarabiających, którzy zarabiają rzeczywiście w milionach złotych. I no nic się zapewne nie stanie, jeżeli będzie można w taki sposób skonstruować no, tą daninę na rzecz osób najsłabszych, aby te osoby najbogatsze w tym partycypowały. Nie widzę w tym niczego złego. Jak pan wie, protestujący nie są zachwyceni tym, żeby jednym odbierać. Myślę, że można dyskutować, czy w najbliższej przyszłości, czy w dalszej przyszłości wprowadzać kolejną stawkę podatkową, inaczej ustawić podatki, ale takie ustawienie tego ad hoc no, nie podoba się różnym grupom społecznym. Protestujący są zainteresowani, aby ten problem został rozwiązany. I to jest przede wszystkim z ich punktu widzenia najistotniejsze. Zaczekajmy na ustawę. Ale czy pan poseł był w Sejmie, z nimi rozmawiał, że to wie? Nie byliście państwo w Sejmie, nie słuchaliście tych osób. Pani poseł, no wszyscy 460 no nie byli w Sejmie, ale byli przedstawiciele mojego klubu, którzy rozmawiali. Stąd ta informacja, którą przekazuję. Te osoby są zainteresowane, chyba pani co do tego też nie ma wątpliwości, aby tę sprawę rozwiązać. I rząd podjął deklarację, że tą sprawę rozwiąże. Proszę, proponuję zaczekać. Proszę zapytać swoich koalicjantów z Platformy Obywatelskiej, co oni przez 8 lat tym ludziom proponowali, skoro państwo jesteście w takich zakresach. Ale to proszę pytać Platformę Obywatelską, panie pośle. Pan poseł nie był w Sejmie i pan poseł nie stanął twarzą w twarz z matkami i ojcami tych osób, które protestują. Przepraszam, teraz będzie mówić pani Monika Rosa. Moja żona zajmuje się edukacją tego typu osób i ja mam akurat te problemy z nowoskołami. Ale nie był pan poseł w Sejmie. Pani poseł, rozumiem, że Nowoczesna mówi nowemu podatkowi nie, tak? Mówimy nowemu podatkowi nie. A teraz chciałam zapytać o program Dostępność Plus. Czy to będzie realna pomoc dla niepełnosprawnych, dla seniorów? Jeśli oczywiście te zapowiedzi, na które są 23 miliardy przeznaczone na kilka lat, zostaną zrealizowane. Teraz potrzeby są jasne. Potrzebny jest dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł i potrzeba jest zrównania renty socjalnej z rentą z ZUS-u najniższą, którą otrzymuje, to jest około 1000 zł i później stopniowe podwyższanie tej renty. I to są najważniejsze bieżące oczekiwania osób, które otrzymują 1500 zł opiekun osoby niepełnosprawnej, a jeśli niepełnosprawność powstała po 18 roku życia, to jest 520 zł. Rozumiem, to jest bardzo ważne, ale czy ten, czy ten program jest sensowny? Bo ja nie rozumiem, że to nie jest w zamiast, prawda? Tylko, że nie ma programu, który byłby równoległy z programem Dostępność Plus. Cieszymy się, że będą likwidowane bariery architektoniczne, że będą asystenci dla osób niepełnosprawnych, że będzie transport dostosowany. To jest wszystko ważne, ale żeby taka osoba mogła wyjść z domu, to musi mieć gdzie wyjść. Na warsztaty terapii zajęciowej, których jest mało, do dziennych domów opieki, których nie finansuje państwo, które nie są finansowane z PFRON-u. Więc jeśli ma gdzieś wyjść, ma się uspołeczniać, to musi mieć dla co. Musi mieć możliwość utrzymania się i rehabilitacji, a nie ma tych pieniędzy. Panie pośle, w programie Dostępność Plus nie ma zapisów, które rozwiązują te takie najbardziej proste, bieżące, przyziemne, powiedziałabym, sprawy, o których mówi pani poseł i o których mówią niepełnosprawni w Sejmie teraz. Dlatego jest właśnie przygotowywana ustawa, by pewne problemy rozwiązać, które wyniknęły w międzyczasie. Przypominam, że kwestia programu Dostępność Plus była zapowiedziana wcześniej, jeszcze zanim do tych protestów w Sejmie doszło. I oczywiście szczegóły tego, co było przedstawione na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, jest tutaj pokazane już z rozpisaniem, na co te środki finansowe miały pójść. Ja się cieszę, że pani poseł przyznaje, że dobrze, że również i kwestia barier architektonicznych jest sprawą ważną i innych spraw, które w ramach dostępu do dostępności plus będą realizowane. A ja się nie cieszę, że nam się czas skończył. No przykro mi, myślę pani redaktor, że jak będzie ustawa, to będzie pole do dalszych rozmów i do dalszych dyskusji. Dziękuję, czekają rodzice i państwo musicie to załatwić. Nie wpuściliście dzisiaj rehabilitantów do Sejmu. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF, STX Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAX. Patroni. Program drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia zawiera aż 15 mg hialuronianu sodu oraz dodatkowe składniki, dzięki czemu nawilża i regeneruje błonę śluzową pochwy oraz utrzymuje właściwe pH. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najlepsze.